हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहां मिलोगे हमसे हम सफर। ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहां मिलोगे हमसे हम सफर। कैसी दूरियां कैसा फासला, हम यहां पे आए सुन के प्यार की सदा। अब ना तुमसे दूर होंगे हम, तुम पे दिल क्या जानी सार है, तुम पे दिल क्या जानी सार है। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।